گلهای تازه، برنامه شماره 112 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، فرامرز پایبر، اصغر بهاری، حسن ناهید و محمد اسماعیلی. غزلها از حافظ. گوینده آذر پژوهش. صدا بردار محمد جهانفر. اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، بر از طلب بنشینم به کینه برخیزد، و گرد ره گذری یک دم از هوا خواهی، چو گرد در پیش افتم چو با بکشید. به حقه دهنش چون شکر فرو بیزن. تو اون خواه و صبوری که چرخ شعبد باز هزار بازی از این طرفه تر برندیزن. و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیر دلی که از بلا نپرهیزد. Thank you. فریب که در نرگس تو می‌بینم بس آبروی که با خاک ره برآمیزد. اگر روم ز پیش فتنه ها وگر به ره گذری یک دم از هوا داری چه گرد در پیش افتم چه با Thank you. من اون فریب که در نرگس تو میبینم، بس آبروی که با خاک رفت برآمیزد. Thank you. کشم به دبایم هزار بازی از این ترک و تب بنگیزن یا ستیز کنی روزگار بستیز یا جا چه گر ستیز کنی روزگار ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی سود و سرمایه بسوزی و محابا نکنی رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم شرط انصاف نباشد که مدارا Oh. برنامه که شنیدید گلهای تازه شماره 112 بود که در سگاه اجرا شد.